صبح سے شام تک گھوڑا دوڑاتا رہے تو ایک شاخ کا سایہ بھی ختم ایسے طرح محلات ہوں گے, بڑے بڑے محلات. تو آپ کو جو محل ملے گا اس کا ایک دروازہ نہیں ہوگا, کئی دروازے ہوں گے. تو ان دروازوں سے فرشتے آئیں گے, پیغام بھیجیں گے کہ ہم اندر آنا چاہتے ہیں, تئے کے لیے سلام کرنے کے لیے. جنتی کو سلام کرنے فرشتے آئیں گے, اور کن لفظوں میں سلام کریں گے؟ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. سلامتی ہو تم پر, سلام ہو تم پر, تمہارے صبر کا بدلہ. اے دنیا میں اللہ کی رضا پر راضی رہنے والوں, اللہ کے لیے تکلیف اور مصیبت اٹھا کر ناخوشی نہیں دکھاتے تھے, تم زبان پر کلمہ شکایت نہیں لاتے تھے, بلکہ اللہ کی رضا پر راضی رہتے تھے, اپنے نفس کی پیروی نہیں کرتے تھے, بلکہ اللہ کا حکم مانتے تھے. دیکھو اس کا بدلہ تمہیں یہ پچھلا گھر کتنا اچھا ملا ہے, ذرا اس جنت کے محل کو دیکھو, یہاں ملنے والا آرام دیکھو, نعمتیں دیکھو. ہم تمہیں سلام کرنے آئے ہیں کہ تم نے صبر کیا اور کتنا اچھا قلعہ پایا. پتا چلا جو دنیا میں صبر کرتے ہیں ان کو آخرت میں اس کا پھل ملے گا. صبر کا پھل ملتا ہے, کبھی دیر سے ملتا ہے, کبھی جلدی ملتا ہے, مگر میٹھا ہو کے ملتا ضرور ہے. یہاں سے یہ پتا چلا جن لوگوں نے اللہ کے لیے صبر کیا, اللہ کی رضا کے لیے, ان کو جنت میں راحت ملے گی. ایک شخص دنیا میں بڑا پریشان ہے, کھانے کو بہت نہیں, پہننے کو بہت نہیں, طرح طرح کی تکلیفیں ہیں, مصیبتیں ہیں. اس نے یہاں پر اللہ کے لیے صبر کیا, قیامت کے دن اس کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ملے گا. جن کو دنیا میں آسائش ملی ان کو دنیا میں بھی اللہ نے راحت دی, لیکن جس نے تکلیف میں وقت گزارا مگر صبر کیا تو قیامت کے دن اس کو دوسروں سے زیادہ ملے گا. اب یہاں سے مجھے اور آپ کو سبق کیا ملا؟ کہ اگر ہمیں یہاں پر آسائشیں کم میسر ہیں تو ہم شکایت نہ کریں, دوسروں سے حسد نہ کریں. اور وہ لوگ مثلا رشتے دار ہیں, ایک بہن کمزور ہے مالی لحاظ سے, ایک ذرا طاقتور ہے, وہ بجائے اس کے کہ اپنی بہن سے کچھ اور جلتی رہے الزام لگانا شروع کر دے حرام کی کمائی ہے اور طرح طرح کی باتیں کرے, اس کی عادت پوری ہے کردار پر اس کے انگلی اٹھائے اور دس باتیں کرے, تو اس طرح وہ اپنی نیکیاں ضائع کر رہی ہے, کوئی خیر جمع نہیں. مرد ہو یا عورت, آپ کے رشتہ داروں میں کوئی شخص اگر واقعی مالدار ہے, نیک ہے, تو اس سے حسد کر کے آپ اس کو کوئی نقصان پہنچاتے نہیں, اپنا ہی نقصان کرتے. اگر آپ کے پاس دنیا کا مال نہیں ہے, آپ اللہ کی رضا پر راضی رہیں, صبر کریں, تو پھر اللہ آپ کو دنیا میں بھی ایسے حال میں رکھے گا کہ کم مال میں بھی آپ کو کوئی تنگی نہیں ہوگی. بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس مال کم ہے مگر ان کا دل تنگ نہیں ہوتا, ان کو کوئی دشواری نہیں ہوتی, ان کے یہاں برکت ہوتی ہے. تھوڑا سا کھانا بھی بہت زیادہ کھا لیتے ہیں پھر بھی بچ رہتا ہے. اور بہت سے لوگ ہیں جو اللہ کی رضا پر راضی نہیں ہیں, شکر نہیں کرتے, ان کے یہاں بہت سا کھانا بھی کافی نہیں ہوتا. تو کم مال میں بھی برکت ہو سکتی ہے بشرطے کہ اللہ کی رضا پر راضی رہیں, شکوا نہ کریں, دنیا کے مال کی حوس نہ کریں. محنت کرو, دنیا کا مال ضرورت ہے, مگر اس سے ایسی محبت نہ کرو کہ آپ لوگ نیکی کو ٹھکرا دو. اور اگر نیکی کو ٹھکرا دیں گے, صبر چھوڑ دیں گے, اللہ کی رضا پر راضی نہیں رہیں گے, تو پھر ہمیں کوئی خیر مل سکتی نہیں. صبر کے معنی بھی میں آپ کو بتا چکا. اب ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہم اگر یہاں راضی رہیں گے تو وہاں ہمیں آرام زیادہ ملے گا. یہاں میں ان لوگوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں جنہیں ہم لوگ غریب پکارتے ہیں یا وہ خود کو غریب سمجھتے ہیں, کہ اگر غربت ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ہے. اگر آپ نے اس کا شکوہ کیا تو آپ اللہ کی رضا پر راضی نہیں. بات سمجھ لیں, اگر آپ کے پاس دنیا کا مال زیادہ نہیں ہے اور آپ نے شکوا کیا تو اس کا مطلب یہ کہ آپ اللہ کی رضا پر راضی نہیں. جیسا کہ بزرگوں نے تعلیم دی کہ ایک شخص فقیر تھا, جگہ جگہ مانگتا تھا, شکایت کرتا تھا, تو ان بزرگوں نے اس کو کہا کہ تو فقیر نہیں ہے, یہ فقر تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, عطا ہے, اور تو اس کو بجائے قبول کرنے کے جگہ جگہ اس کی شکایت کر رہا ہے, تو فقیر کہلانے کا مستحق نہیں. تو اگر اللہ سے محبت کرتا ہوتا تو اس کو نعمت سمجھتا. توکل والوں کا مقام بہت بلند ہے, جنہوں نے اللہ پر صحیح معنی میں بھروسہ کیا. تذکروں میں نے واقعہ پڑھا ہے کہ ایک شخص تھا, صاحب توکل کہلاتا تھا, کہ اللہ پر بہت زیادہ بھروسہ تھا. اس نے کہا مجھے بیوی بھی ایسی چاہیے جو توکل کرنے والی ہو, اللہ پہ بھروسہ رکھنے والی ہو, جس کو دنیا کے مال کی خواہش نہ ہو, کوئی چیز جمع کر کے رکھنے کی وہ عادی نہ ہو, بلکہ اللہ پر بھروسہ کرے. بارہ رشتہ ہو گیا, پہلی رات جس کو آپ لوگ سہاگ رات کہتے ہیں, دونوں آپس میں ایک دوسرے کے سامنے تھے. جس کمرے میں تھے اس کمرے میں ایک کنارے پر تھوڑی سی روٹی رکھی ہوئی تھی. اس عورت نے اپنے مرد سے پوچھا, شوہر سے پوچھا, یہ کیا ہے؟ اس نے کہا آج صبح مجھے کسی نے یہ روٹی دی تھی, آدھی میں نے کھا لی, آدھی بچا کے کل کے لیے رکھ لی. اس نے کہا میرا تجھ سے غلط نکاح ہو گیا, میں تو ایسا توکل والا چاہتی تھی جو ایک لقمہ بھی بچا کر نہ رکھے, تو کتے سے بھی زیادہ کم توکل رکھتا ہے, کبھی کتے نے دوسرے دن کے لیے کھانا بچا کر نہیں رکھا, تجھے اللہ پر کیا بھروسہ؟ یہ میں بات سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں, ان کا مقام بہت بلند ہے جو صاحبان توکل ہوتے. ایک جانور, اس کو اللہ پہ اتنا بھروسہ ہے کہ اگر کل کا دن میری زندگی میں ہے تو اللہ نے مجھ سے رزق کا وعدہ کیا ہے, وہ مجھے رزق پہنچائے گا. اور ہم لوگ دنیا کا مال جمع کر کے بھی اللہ پر بھروسہ نہیں رکھتے, بلکہ دوسروں سے مال لوٹنے کی فکر میں رہتے ہیں. تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ لوگ اللہ کی رضا پر راضی نہیں. دنیا کا مال جمع کرنا ضرورت کے لیے یہ منع نہیں ہے, مگر ضرورت سے زائد جمع کر کے بھی خوش نہ رہنا اور دوسروں کے مال کی تو میں رہنا, یہ کوئی فقیری نہیں ہے, یہ کوئی اچھائی نہیں ہے, یہ اپنی نیکیاں برباد کرنے والی بات. صبر کرنے والا وہ جس کو جو ملا ہے اس پہ راضی رہے, اور اللہ کی رضا پر راضی رہ کے یہ ثابت کر دے کہ میں وہ ہوں کہ اللہ نے مجھے جس حال میں رکھا ہے میں اس سے ناراض نہیں, بلکہ خوش ہوں کہ اللہ نے مجھے جس حال میں رکھا وہی میرے لیے ٹھیک ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کو جب امتحان کے لیے بیماری نے چھوا, وہ بیمار ہوئے تو جسم پر آبلے چھالے پڑ گئے, ان میں کیڑے پیدا ہو گئے. کوئی کیڑا نیچے گر جاتا تھا آپ اس کو اٹھا کر پھر وہیں رکھتے تھے کہ یہ نیچے گر گیا ہے, جبکہ اللہ نے اس کو یہاں رکھا ہے تو اس کو وہیں رکھوں. ان لوگوں کا مقام یہ میری تمہاری تعلیم, ہمیں تو ذرا سی تکلیف ہو جائے ہم ناراض ہو جاتے ہیں. مسجد میں آئے, اللہ کا گھر ہے, کوئی انتظام میں کمی ہو جائے ناراض ہو جاتے ہیں, کسی چیز میں کمی ہو جائے پیر صاحب کی خانقاہ میں جائیں ناراض ہو جاتے ہیں. حضرت شیخ الاسلام والمسلمین سلطان الزاہدین زہد الانبیاء حضرت بابا فرید الدین مسعود گنجے شکر سب کہیں رضی اللہ تعالی. پاک پتن شریف والے اور شروع ہو رہا ہے حضرت کا بہشتی دروازہ گزرنے کے لیے دنیا جمع ہوگی. 5 تاریخ کو بہشتی دروازہ کھلے گا. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ پاک پتن تشریف لائے, بابا صاحب کے روضے کے ایک دروازے میں سے داخل ہوئے, دوسرے میں سے نکل گئے. فرمایا جو ادھر سے گزر جائے گا ایمان کے ساتھ جنتی ہو جائے گا. بلکہ دروازہ پہلے ایک رات کھلتا تھا, پھر لوگوں کے ہجوم کی وجہ سے 2 راتیں, اب 6 راتیں کھلا رہتا, 5 یا 6 راتیں کھلا رہتا. دنیا جا رہی ہے. آپ نے کتنا مظاہرہ کیا, کتابوں میں پڑھے, تو پتا چلتا ہے کہ آپ نے کتنی محنت کی، کتنے برس آپ نے جنگلوں میں گزارے. میرے پیر و مرشد کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا جی آپ کو بابا صاحب سے بڑی محبت ہے، آپ بابا صاحب سے بڑا تعلق جوڑتے ہیں، بابا صاحب قوالی سنتے تھے، آپ قوالی کیوں نہیں سنتے؟ حضرت صاحب کے پاس اس وقت بہت سارا گھاس پھوس رکھا ہوا تھا، کھیتوں کا جو گھاس وغیرہ، آپ نے فرمایا کہ کھا. اس نے کہا یہ میرے کھانے کی خوراک تھوڑی ہے، تو جانوروں کے کھانے کی خوراک ہے. آگے سے باتیں کرنے لگا، فرمایا بابا صاحب کی ایک ہی چیز کی نقل آتی ہے، صرف قوالی سننے کی نقل آتی ہے، بابا صاحب نے 24 سال یہ بھی کھایا یہ بھی کھا، پھر پتا چلے کہ تجھے بابا صاحب سے محبت ہے. بزرگوں کی جو چیز پسند آ گئی وہ لے لی، باقی چیزیں چھوڑ دی. بابا صاحب نے 24 سال 25 سال جنگلوں میں مجاہدہ کیا اور یہ گھاس پھوس کھا کے گزارا کیا، تجھے اگر کھانا ہے تو یہ بھی کھا. بتانا کیا چاہتا ہوں، وہ کیسے محبیت والے، اللہ سے کیسی محبت والے تھے، جنگل میں مجاہدہ کرتے ہوئے اس طرح بیٹھے ہوتے تھے جیسے کوئی مردہ لاش ہوتی، سر جھکا کے بیٹھے ہوئے اللہ کی یاد میں. کوے کائیں کائیں کرتے آتے اور سمجھتے کہ یہ مردہ ہے تو آپ کی بوٹیاں نوچ کر کھاتے، جسم نوچتے آپ کا اور آپ ان کو ہٹاتے نہیں. لیکن وہ کووں کی عادت ہوتی ہے کہ جب ان کو کھانا ملتا ہے تو شور مچاتے ہیں. تو حضرت صاحب کا بڑا مشہور شعر ہے جو آپ نے فرمایا کاکا کاکا نہ کرو جی بر کھائیو مات، تو نین ہمارے چھوڑ دیو ہمیں پیا ملن کی آس. فرمایا جتنا چاہو میرا گوشت نوش نوش کے کھا لو، شور نہ کرو. تمہارے شور کرنے سے اللہ کی یاد میں فرق آتا ہے، شور نہ کرو، جو چاہو میرے جسم میں سے نوش کے کھا لو، یہ دو آنکھیں چھوڑ دینا کیونکہ مجھے اپنے محبوب کو ملنے کی امید ہے، میں اسے دیکھنا چاہتا. ہم لوگ ان کی نقل کہاں کر سکتے ہیں، ہمیں سر سے پاؤں تک کتنی نعمتیں ملی ہیں، جسم ملا، اس جسم کو اگر ہم سمجھیں اس میں کتنی نعمتیں ہمارے لیے، چھوٹی سی بیماری پر تکلیف کر دیتے ہیں، اللہ کی عطا ہے کہ ہمیں وہ بیماریاں نہیں آئیں جو اللہ نے اپنے ان پیاروں پر لگائیں جن کا اس نے امتحان کیا. حضرت ایوب کو جو بیماری آئی ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اللہ والے نے جو امتحان کیے ہم ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے. ہمیں شکر کرنا چاہیے، اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے اگر اللہ کی طرف سے کوئی چھوٹی موٹی تکلیف آ جائے اس پر صبر کرنا چاہیے، کیونکہ جو صبر کرتے ہیں آخرت کا اچھا گھر بھی انہی کو ملتا ہے، انہی کے لیے. امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس پر، ذرا محبت سے کہیے گا. ہم لوگ چٹائی پہ بیٹھنا لیٹنا اپنی شان کے خلاف سمجھتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مالک کونین، خدائی کے مختار، کھجور کی چھال کی بنی ہوئی موٹی چٹائی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھ کے بیٹھے، حضرت عمر فرماتے ہیں میری چیخیں نکل گئی، اتنے موٹے موٹے اس چٹائی کے نشان نبی پاک کے جسم اقدس پر بنے ہوئے. میں رو پڑا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کافر، یہ دشمن کتنے مزے سے رہتے ہیں، ان کے لباس دیکھیں، ان کے آرام دیکھیں، اور آپ اللہ کے حبیب ہو کر اس حال میں کہ آپ کے جسم پر چٹائی کے اتنے موٹے موٹے نشان بن گئے. حضور نے فرمایا ہے عمر میں نے اس دنیا کو پسند نہیں کیا، اس دنیا کے 4 دن کے آرام کو پسند نہیں کیا، آخرت کے گھر کو پسند کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کمی نہیں تھی، یہ میری تمہاری تعلیم ہے، مجھے اور آپ کو سکھانا ہے کہ ہم نے دنیا کو اختیار نہ کریں، آخرت کو اختیار کریں. اگر دنیا کو اختیار کر لیں گے تو پھر دنیا میں جو آرام مل جائیں گے ان سے ہم آخرت میں محروم ہو جائیں. ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ہم نے آگے جانا ہے، یہاں پر ذرا سی درد پڑ جائے تو ہٹاتے ہیں، قبر میں کیا کریں گے، اس کے لیے کیا انتظام ہے، اس کے لیے یہ انتظام ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ومن صلح من آبائہم، نیکوں کے ساتھ تعلق کو مضبوط کر لیں. اگر نیکوں کے ساتھ تعلق مضبوط کر لیا تو پھر بیڑا آپ نے ہمارے استاد صاحب سے حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا غلام علی صاحب قبلہ دامت برکات و منالی اللہ ان کو صحت دے, ان کی عمر شریف دراز فرمائے, آپ کو سنا گئے ہیں. آپ نے ان سے یہ بات سن لی, اتنے بڑے عالم اتنے کامل ولی سے یہ بات سنی, کیا فرماتے تھے؟ من زار مغفورن پار مغفورن. یہ بات آپ نے ان کے منہ سے سنی, پھر سن لیں, من زار مغفورن پار مغفورن, جس نے کسی بخشے ہوئے کو دیکھ لیا وہ بھی بخشا گیا. اللہ او مومن اگر ایمان کے ساتھ کسی بخشے ہوئے کو دیکھ لے گا تو بھی بخشا جائے گا. یہ بات آپ کو پہلے بھی سنا چکا ہوں, پھر سن لیں, اس کو مذاق نہ سمجھے, اس کو آزمایا گیا ہے. حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ, امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پڑپوتے, حضرت امام علی مقام کے فرزند امام زین العابدین, ان کے بیٹے امام محمد باقر, ان کے بیٹے امام جعفر صادق, ان کے خلیفہ, امام جعفر صادق کے خلیفہ کون؟ حضرت سلطان العارفین حضرت با یزید بستامی رضی اللہ تعالی, سیفور نام تھا آپ کا, ابو یزید یا با یزید آپ کی کنیت ہے. سلطان العارفین عارفوں کے بادشاہ کہلاتے ہیں. حضرت امام جعفر صادق کے خلیفہ تھے, اولاد رسول سے اتنی محبت کرتے تھے کہ امام جعفر صادق کے ہاں جو ملنے والے آتے تھے ان کو حضرت پانی پلایا کرتے تھے, خدمت کرنا اولاد رسول کے گھرانے پر. حضرت با یزید بستامی کے ایک مرید کی بات سنانے لگا ہوں, سن لیں, جس نے کسی بخشے ہوئے کو دیکھا وہ بھی بخشا گیا. اس بات کی سند سنا رہا ہوں. کسی علاقے میں بارش نہیں ہوتی تھی, قحط پڑا ہوا تھا. ایک شخص نے اللہ سے دعا کی, یا اللہ میری آنکھوں کی برکت سے بارش برسا دے, میری آنکھوں کی برکت سے بارش برسا دے. مجمع بڑا حیران کہ ہم نے قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں, دعائیں کی ہیں, روئے ہیں, گڑ گڑائے ہیں, اللہ رسول کا واسطہ دیا ہے, اور یہ شخص عجیب ہے, ہم کون سے واسطے دے رہے ہیں, یہ کون سا واسطہ دے رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے یا اللہ میری آنکھوں کی برکت سے بارش برسا دے. ابھی اس نے دعا پوری نہیں کی تھی, بارش شروع ہو گئی. لوگوں نے اس کے پاس جا کر پوچھا, تو نے اپنی آنکھوں کا واسطہ دیا ہے, تیری آنکھوں میں کیا کمال ہے؟ جیسے ہماری آنکھیں ویسے تیری آنکھیں, مگر تو نے اپنی آنکھوں کا واسطہ دیا ہے تو تیری آنکھوں میں خاص بات کیا ہے؟ تو اس شخص نے کہا, میری آنکھوں میں یہ کمال ہے کہ ان آنکھوں سے ایک مرتبہ میں نے حضرت با یزید بستامی کو دیکھا ہوا ہے. میں نے اس لیے واسطہ دیا کہ یا اللہ میری ان آنکھوں نے تیرے ایک پیارے کو دیکھا ہوا ہے, اس کی برکت سے بارش برسا دے. اس نے یہ دعا کی اور اللہ نے بارش برسا دی. اللہ اکبر. اندازہ ہوا آپ کو؟ من زار مغفورن سارا مغفور, جس نے کسی بخشے ہوئے کو دیکھ لیا وہ بھی بخش. شرط ایمان ہے, عقیدے درست رکھو. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ کی رضا پر راضی رہیں اور دنیا میں نیکی کر کے نیکوں سے تعلق مضبوط کریں تاکہ آخرت کا اچھا گھر ہمیں عطا ہو. آگے چلیے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, والذین ینقضون عهد اللہ من بعد میثاقہ, اور وہ جو اللہ کا عہد اس کے پکے ہونے کے بعد توڑتے ہیں. اللہ سے انہوں نے عہد کر لیا کہ یا اللہ ہم تیرا کہنا مانیں گے, تجھ سے وعدہ کر لیا, تیری کتاب کو مانیں گے, تیرے رسول کو مانیں گے, تیرے فرشتوں کو مانیں گے, جنت دوزخ کو مانیں گے, صحیح کو مانیں گے, غلط کو نہیں مانیں گے, وعدہ کر لیا, وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ. اللہ سے وعدہ کر کے پکا وعدہ کر کے اس کو توڑ دیا, اور جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا تھا اس کو توڑ دیا, اور زمین میں وہ لوگ فساد پھیلانے والے ہو گئے, انہوں نے فساد پھیلایا. اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار, ان کا حصہ لعنتی ہے اور ان کا نصیبہ برا گھر ہے. سنیں, وہ لوگ جنہوں نے زبان سے کلمہ پڑھا لیکن دل سے اس کی تصدیق نہیں کی, اوپر اوپر سے ایمان والا ہونے کا دعویٰ کیا, دل سے اللہ اس کے رسول کو نہیں مانا, قرآن کو نہیں مانا, صحابہ اہل بیت کو نہیں مانا, جن باتوں کو ماننا ضروری تھا نہیں مانا, یا مان کر چھوڑ دیا. جو اللہ سے وعدہ کیا تھا اس سے مکر گئے, اور جن لوگوں سے رشتہ جوڑنے کا حکم تھا ان سے جوڑنے کی بجائے توڑ دیا. تو ایسے لوگ کون ہیں؟ اللہ فرماتا وہ فسادی ہیں. کون ہیں؟ فسادی. کہ ان لوگوں نے اصول کے خلاف کیا, جو سکھایا گیا تھا اس کے خلاف کیا, تو یہ لوگ فساد پھیلانے والے ہیں, اور جو فسادی ہو اس کے حصے میں لعنت ہوتی ہے. لعنت کا مطلب کیا ہے کوئی بتائے گا؟ ماشاءاللہ, ہمارے عمران صاحب نے بتا دیا, لعنت کے معنی کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا. اس پر پھر اللہ کی رحمت ہوتی نہیں, وہ رحمت سے اپنے آپ کو محروم کر لیتا. اللہ کیا فرماتا ہے؟ پھر ان کے حصے میں رحمت نہیں, یہ رحمت سے دور ہو گئے. اور کیا ہے ان کے لیے؟ اچھا گھر نہیں ہے آخرت میں. کون سا گھر ہے؟ برا گھر. ان کے نتیجے میں اچھا گھر نہیں, جنت والے نہیں, پھر یہ کون ہے؟ دوزخ والے. اب اس کی تفسیر میں مفسرین نے بہت سی باتیں فرمائی ہیں, مختصراً خلاصہ پیش کر دوں. ایک شخص وہ جو مسلمان نہیں, اور ایک شخص وہ جو مسلمان ہے, دونوں اپنے طور پر اس کو سن لیں. جو زبانی طور پر مسلمان ہے دل سے مسلمان نہیں, اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ منافق. کیا کہتے ہیں؟ وہ بھی اس میں شامل. ایک وہ شخص جو اوپر اوپر سے یا اندر سے بھی پکا مسلمان ہو گیا, مگر مسلمان ہونے کے بعد اس نے اپنی مسلمانی کو چھوڑ دیا, قادیانی ہو گیا, ختم نبوت کا منکر ہو گیا, قرآن کا منکر ہو گیا, نبی کی عظمت کا منکر ہو گیا, یا جن چیزوں کو ماننا تھا جو ضروریات دین تھی ان میں سے کسی کا منکر ہو گیا, وہ بھی اس میں شامل, کیونکہ انہوں نے وعدہ کر کے توڑ دیا. دوسری بات جس پر میں پھر توجہ دلانا چاہوں گا, خاص طور سے تمام سنی مسلمانوں کو, قاطع رحم پھر فرما دیا. پہلے فرمایا تھا جوڑنے والے, اور اب فرمایا توڑنے والے. جو قاطع رحم ہے, قرابت داروں کے حقوق ادا نہیں کرتا جان بوجھ کر, اس کو بھی اللہ نے فسادی فرمایا. کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ میں نے آج صبح تفسیر دیکھتے ہوئے ایک حدیث دیکھی ہے, اور جب اس حدیث کو پڑھا ہے تو میں نے کہا کہ یہ بالکل ہمارے حالات کے مطابق, جو ہم لوگ آج کل جن حالات میں ہیں, ہم سب کو چاہیے کہ ہم توبہ کریں, نیکی اختیار کریں. حدیث شریف کے الفاظ یہ ہیں کہ دنیا کا عذاب, ایک تو ہے نا آخرت کا عذاب, عذاب دنیا کا عذاب لانے والے دو گناہ ہیں جو بہت جلدی عذاب لاتے ہیں بندے پر. کتنے ہیں ذرا اونچی بار بار کہلوا رہا ہوں, سنا رہا ہوں تاکہ یاد ہو جائے. دنیا میں بندے پر سختی لانے والے, عذاب لانے والے دو گناہ ہیں, ایک بغاوت, دوسرا قطع رحم, یعنی رشتے داروں کے حقوق ادا نہ کرنا. یہ بندے پر دنیا میں سب سے زیادہ اور جلدی عذاب لاتے ہیں. مجھے بتائیے, کیا اولاد ماں باپ کے حقوق ادا کر رہی ہے؟ کیا بھائی بھائی کا حق ادا کر رہا ہے؟ کیا بہن بہن کا حق ادا کر رہی ہے؟ ایک دوسرے کو لوٹ رہے ہیں. یہ جو گلیوں میں بازاروں میں ڈکیتیاں ہو رہی ہیں, خون ریزی ہو رہی ہے, مسلمان مسلمان کو مار رہا ہے, کیا ہم ایک دوسرے کا حق ادا کر رہے ہیں؟ تو پھر عذاب دنیا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ وہ دو گنا جو دنیا میں اللہ کے عذاب کو ہم پر جلدی مسلط کرتے ہیں یہ ایسے گنا ہیں کہ ان کی وجہ سے دنیا میں بھی بندے پر تکلیف عذاب آتا ہے، وہ بغاوت ہے یا رشتے داروں کے حقوق ادا نہ کرنا، اولاد نافرمان، بہن کا حق بھائی نے مارا ہوا ہے، عدالتوں میں مقدمے چل رہے ہیں، ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کر رہے، کسی نے جائیداد پہ قبضہ کیا ہوا ہے، کوئی پیسہ لے کے واپس نہیں کر رہا، کوئی ویسے دشمن ہوا ہوا ہے، اور ذرا کی کوئی بات ہو، آج کل تو نہ مسلمان مسلمان کو دیکھ رہا ہے، نہ بھائی بھائی کو دیکھ رہا ہے، بس گولی کا نشانہ جس کو چاہا بنا دیا، تو پھر یہ عذاب ہم پر آیا ہوا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ عذاب دور ہو جائے تو ہمیں سچی توبہ کر لینی چاہیے اور اللہ سے کیے ہوئے عہد پر قائم رہنا چاہیے، بغاوت نہیں کرنی چاہیے، اللہ کے عہد کو توڑنا نہیں چاہیے اور اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے چاہیے، ورنہ یہ عذاب ہم سے دور نہیں ہوگا۔ میں اور آپ اپنے اپنے گریبان میں جھانکے، ہم سبھی بلاؤں میں مصیبتوں میں پڑے ہوئے، کوئی کم اور کوئی زیادہ، کوئی کم اور کوئی زیادہ، اور اللہ کیا فرماتا، بغاوت کرنے والے، مان کر پھر جانے والے، توڑ دینے والے، اور قطع رحم، قاطع رحم جو ہے رشتے داروں کے حقوق توڑنے والا، جن سے تعلق جوڑنا تھا ان سے توڑنے والا جو ہے وہ فسادی ہے، زمین میں فساد پھیلا رہا ہے، ایسے لوگ اللہ کی رحمت سے دور ہیں اور ان کے لیے جنت نہیں بلکہ ان کے لیے کیا ہے، برا گھر۔ نیا سال شروع ہوا ہے، آج اس کا پہلا جمعہ ہے اور ہمیں یہ پیغام مل گیا سال کے شروع میں کہ اگر ہم بغاوت کریں گے تو ہمیں جنت نہیں ملے گی، اگر ہم حقوق ایک دوسرے کے ادا نہیں کریں گے تو ہمیں جنت نہیں ملے گی۔ تو سال کی ابتدا میں اللہ سے وعدہ کرنے، یا اللہ اب تک جو کچھ ہو گیا اپنے فضل سے معاف کر دے اور اس نئے سال میں ہم کو توفیق دے کہ ہم تیری بارگاہ میں تجھے راضی کرنے کے لیے محنت کریں اور کوشش کریں کہ تیری بارگاہ میں جب آئیں تو کامیاب آئیں۔ کس طرح؟ کہ نہ تو ہم باغی ہوں نہ قاطع رحم ہوں، اگر ہم آج سچا وعدہ کر کے اس پر قائم ہو جائیں اور محنت شروع کریں تو یہ عذاب ہم سے دور ہو جائیں گے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم ایمان پر پکے رہیں اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں۔ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں شروع میں بھی عرض کر چکا ہوں، مختصراً پھر عرض کرتا ہوں کہ یکم محرم ان کی تاریخ وصال بتائی جاتی ہے، یہ وہ ہستی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ سے مانگ کر لیا، کہا جاتا ہے کہ باقی تمام صحابہ حضور کے مرید تھے، حضرت عمر حضور کی مراد تھے۔ مرید کہتے ہیں چاہنے والے کو، اور مراد اس کو کہتے ہیں جس کو چاہا جائے، سارے صحابہ حضور کو چاہتے تھے، حضرت عمر کو حضور نے چاہا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، مجھے اور آپ کو آج ان کی یاد مناتے ہوئے کیا کوشش کرنی ہے، کیا کام کرنا ہے، وہ یہ کہ حضرت عمر نے اسلامی سلطنت کو جو عزت ترقی بخشی ہے، ہم لوگ کوشش کریں کہ ہم اس اسلامی سلطنت کو آگے بڑھائیں، اس کو باقی رکھیں اور اسلام کا بول بالا کریں۔ انہوں نے 10 سال کے عرصے میں 44 ملک فتح کیے تھے، اور ہمارا یہ حال ہے کہ ہم لوگ ایک ہی ملک کو سنبھال نہیں پا رہے، ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے درپے ہوئے ہوئے ہیں۔ تو مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہم لوگ کوئی خیر نہیں کر رہے، ہم اچھائی کریں اور ان کی پیروی کرتے ہوئے اس ملک کو صحیح معنوں میں اسلامی سلطنت بنائیں۔ اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں فرمائے اور ہمیں کوئی ان کا سچا جانشین عطا فرما دے جو آئے اور اس پاکستان کو صحیح معنوں میں پاکستان بنائے۔